مچی ہے دھوپ پیغمبر آمد آمد ہے مچی ہے دھوپ پیغمبر آمد آمد ہے مچی ہے دھوپ پیغمبر آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے خالق اکبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مروے چہکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مروے چہکے عہد بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب ولادت آئی نئی حکم سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکم سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکم سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشوڑا پھرے را تا ارشوڑا پھرے را صبح شب ولادت سوکھی زبانوں آؤ اے جلدی جانو آؤ سوکھی زبانوں آؤ اے جلدی جانو آؤ لہرا رہا ہے دریا لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولادت بانٹا گے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا گے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا گے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت رچی ہے دو پیغمبر